Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Галоўны рэдактар часопіса «Партызан» і аўтар вядомага раману «Малая падарожная кніжка па горадзе сонца», мастак і пісьменнік Артур Клінаў будзе цяпер займацца мастацтвам на «Беларусьфільме». Адна з самых яскравых фігур беларускай незалежнай культуры падпісала кантракт з дзяржкінастудыяй у якасці мастака-пастаноўшчыка фільма «Масакра», першага беларускага фільму жахаў. Другі месяц Артур Клінаў жыве практычна на здымачнай пляцоўцы пад Шчучыным. Фільм пакуль працоўная назва «Масакра», магчыма, яна пазней зменіцца. Ось, але ось у нас такая версія. Ось, гэта фільм хорор, фільм жахаў. Ось, правда, не ў чыстым выглядзе фільм жахаў, гэта як бы хутчэй такі мікс стыляў. Гэта нешта такое паміж гістарычным фільмам, фільмам жахаў, патрыятычным, некім містычным трылерам, каханнем, гісторыя кахання, гэта далей. Фабула заснавана на такой старадаўняй беларускай легендзе пра Лопіса. Ось, бо вядома, што гэта як бы легенда потым была добра распрацавана ў французскай літаратуры, але яна паходзіць менавіта з нашых земляў, старажытна літоўскіх земляў, ось, і в прынцыпе за словам мы ўзялі гэтую фабулу а медведзі ваўкалаку. Ось, прошу гучыць дзіўна, медведзь ваўкалак, але ось, ну, а медведзь пераварацень, ось, ён же азначовый граф, ён жыве ў старым замку, ось, і, ну, і карціва вакол гэтага і гісторыя кахання да яго там малдай шляхцянкі, ось, як бы разгортваецца сюжэт фільма. Ось, ну, здымкі ў нас уже ідуць 2 месяцы, уже больше 2 месяцы. Ось, будуць працягвацца до канца года. Здымаем мы у такім аўтэнтычным палацы пад Шучыным у мястэчку Жалудок. Ось, там робімся дэкарацыю, все там здымкі. Мы адмовіліся, в прынцыпу, ад павільёна. Бо хацелі, каб гэты фільм выглядаў не некі там картонны серіал, а каб ім атмасфера, каб усё дыхала. Ось, там от мы працуем на выездзе. Ось, до канца года працягваем гэтыя здымкі. Ось, і недзе пасля пачнецца монтаж, і летам наступнага года ён мусіць з'явіцца на экранах. Будзе прэм'ера. Ось, ну, а рэжысёр фільма Андрэй Кузіненка, вядомы беларускім гледачам, слухачам, чытачам па такім цудоўным фільме, як «Містэрыя акупацыя». Ось, сценарый напісаў таксама той же сценарий, что писал за «Мистерии оккупации», ось, Сфалар Качан. И, ну, а моя роль тут, как бы, мастака-постановщика в этом фильме.